Bidasoatak mugimenduaren xedea musika talde berri eta ez zain berriei irtenbide bat ematen saiatzea da. Talde gehienek lokaletik ateratzeko eta ezagutzera emateko aukerarik ez dituztela jakinda, grabazio merkeak egin, bildumak argitaratu, kontzertu eta festivalak antolatu eta irratsaio bat egiten dugu talde guzti hauei lehen pausoak ematen laguntzeko. Helburu nagusia guzti hau elkarlanean egitea da. Dirua ahalden gutxien erabiliz eta belaunaldi desberdinak harremanetan jartzea da, lan individuala eta kolektiboa bultzatuz. Jak!